dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. O uwolnienie Alesia Białackiego apelują do władz w Mińsku Stany Zjednoczone. Podejrzano śmiertelne pobicie nastolatka w Zamościu, trafił do aresztu. Król Karol III w marcu uda się w swoją pierwszą podróż zagraniczną. O uwolnienie laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego zaapelował szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Apelujemy o zwolnienie Białackiego i wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. Białoruś zasługuje na demokratyczną przyszłość, napisał amerykański sekretarz stanu. Dodał, że Stany Zjednoczone potępiają piątkowy sfingowany wyrok, który określił jako próbę zdławienia demokracji i praw człowieka na Białorusi. O skandalicznym wyroku na Alesia Białackiego rozmawiali politycy w Trójce. Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz powiedział, że ten wyrok to wyraz obaw Aleksandra Łukaszenki przed wzrostem znaczenia opozycji na Białorusi. Paradoksalnie coś, co jest tragiczne dla pana Białeckiego, jest sygnałem obaw Łukaszenki przed nastrojami społecznymi. Gdyby on nie miał sygnałów, że narastają niekorzystne dla niego nastroje, to taki wyrok nie zostałby wydany. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel z PiS zaznaczył, że w ostatnim czasie białoruski reżim nasilił represje wobec opozycji. Wyrok dla Andrzeja Poczobuta też się wpisuje w ten ciąg zdarzeń. Te represje się bardzo nasiliły. Za oglądanie telewizji Bielsat można trafić do więzienia na kilka lat. Polska od prawie samego początku wojny domaga się i przekonuje, że sankcje, którymi obejmowana jest Rosja, powinny w takim samym stopniu dotyczyć Białorusi. Łukaszenko jest współsprawcą tych wszystkich zbrodni na Ukrainie. Z postulatem zaostrzenia sankcji wobec Białorusi zgodził się Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej. Białoruś jest pomocnikiem Putina. Tutaj nie ma co wartościować, czy też równoważyć, czy przystąpiła oficjalnie do wojny, czy nie przystąpiła oficjalnie do wojny. Jest państwem najeźdźcą. Bo jeżeli ktoś udostępnia swoje terytorium na działania armii inwazyjnej, no to przystąpił do wojny. Wczoraj Aleś Białacki został skazany na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został oskarżony o finansowanie działań zagrażających porządkowi publicznemu. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w TVP Info, że od 2015 roku liczba studentów medycyny zwiększyła się o ponad 10 tysięcy. Obecnie medycynę studiuje 40 tysięcy osób. Szef resortu zdrowia zapewnił, że uczelnie niepubliczne kształcą przyszłych lekarzy tak samo dobrze, co państwowe uniwersytety. Podjęliśmy bardzo jednoznaczne działania. To jest przede wszystkim zwiększenie liczby studentów, to jest zaproszenie i przyjmowanie lekarzy z zagranicy, ale to jest też bardzo wyraźne postawienie na jakość kształcenia. W tej chwili każda uczelnia, niezależnie od tego, czy ona jest prywatna, publiczna, czy kształci na poziomie zawodowym, czy na poziomie takim ogólnouniwersyteckim, jeżeli tylko składa wniosek o tworzenie chociażby kierunku lekarskiego, to my zawsze pilnujemy, żeby wszystkie warunki były spełnione. Niezależnie od statusu uczelni, wszyscy studenci medycyny zdają ten sam egzamin lekarski. Podejrzano śmiertelne pobicie nastolatka w Zamościu. 17-letni Daniel G. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zdaniem prokuratury to on podczas bójki zadał ofierze śmiertelne kopnięcie w głowę. O zastosowaniu aresztu wobec podejrzanego zdecydowało kilka kwestii, mówi Katarzyna Szewczuk z policji w Zamościu. Chodzi o ten zebrany materiał dowodowy, który na tą chwilę był wystarczający, aby zastosować tego rodzaju środek. Do tego chodzi też o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania w tej sprawie, tak aby też dać prokuraturze i policji czas na uzupełnianie tego materiału dowodowego w sprawie prowadzonego śledztwa. Do śmiertelnego pobicia doszło we wtorek w biały dzień w centrum Zamościa. 2 szesnastolatków, którzy również brali udział w bójce, spędzi najbliższe miesiące w schronisku dla nieletnich. Do 15 marca rolnicy planujący inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mogą starać się o wsparcie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc można przeznaczyć na instalacje paneli fotowoltaicznych i magazyn energii, a także na instalacje pomp ciepła, o ile są połączone z instalacją fotowoltaiczną. O szczegółach Agnieszka Jasik.

9 minut po godzinie 11. Raz jeszcze dzień dobry. Za nami 48. wydanie Listy Przebojów Trójki i na pewno postaram się Państwa przez te wszystkie najbardziej interesujące fragmenty wczorajszego notowania Państwa przeprowadzić. No na pewno przypomnę wszystkie 3 propozycje, czyli piosenki, które mają tydzień na to, żeby znaleźć się w zestawieniu. Ja w pierwszej godzinie naszego spotkania już o tym wspominałem. Chris Rea świętuje dzisiaj swoje urodziny. Obiecałem, że raz jeszcze artysta nam się zaprezentuje, bo choć jest to artysta, który prezentuje muzykę no popularną, to jednak trudno powiedzieć, że jest to muzyka banalna, prawda? Po godzinie 11:00 Chris Rea dziś świętuje swoje urodziny. Ja obiecałem Państwu, by przybliżyć wszystkie 3 propozycje 48. wydania Listy Przebojów Trójki i właśnie taką propozycją jest zupełnie nowa piosenka grupy Mysłowic. No połączymy to, co przed chwilą wyśpiewał nam Chris Rea, bo jeżeli puszczać latawce, to przecież na plaży najlepiej, prawda? Cześć, tu Mysłowic. Głosujcie na nas na Liście Przebojów Trójki. Piosenka Latawce. We'll be right back. później wstaję, tabletki, popijam kawą. Żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na wiatr, o strach, na wieś rzucił ktoś. Wolnie szybujemy przez świat. Żeby było łatwiej, nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Mysłowic, Latawce, ich zupełnie nowa piosenka. To jest przy okazji kolejna propozycja 48. wydania Listy Przebojów Trójki, czyli dwie z trzech już Państwu dziś przypomniałem. Na trzecią przyjdzie jeszcze czas. Tymczasem, jeśli chodzi o piosenki, które są nowe, świeże, no to taką najwyżej notowaną nowością wczoraj w Liście Przebojów Trójki była nowa piosenka Katie Melua i to było miejsce 12. najwyżej notowana nowość. A jest to piosenka, która zwiastuje jej 9. już album, będzie nosił tytuł Love and Money, 24 marca, czyli no już za 20 dni ta płyta powinna się ukazać, no a później to już będziemy mogli artystkę podziwiać na scenie na własne oczy. Wystąpi 11 kwietnia w Warszawie, 12 kwietnia w Gdyni i 14 kwietnia we Wrocławiu. No to przypomnijmy sobie, to piosenka, która zwiastuje płytę Love and Money, czyli ta najwyżej notowana nowość wczoraj, to Golden Record, miejsce 12. All your friends are gonna leave you. Busy making little creatures. All flames at the party. The stars are leaving early. Up before the sun rose, looking after young loves. While you play love. Najwyżej notowana nowość 48. wydania listy przebojów trójki na 12. Cathy Melua Golden Record. W tle już Państwo słyszą jeden z największych przebojów zespołu Demono, a to na okoliczność jutrzejszych urodzin Andrzeja Krzywego. Zanim został muzykiem, był kelnerem, był nianią, był majstrem, zarabiał muzykowaniem na ulicy, no a później fantastyczna kariera z zespołem Dub i zespołem Demono. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Po godzinie 11 słuchają Państwo listy przebojów trójki po godzinach. Czy pamiętają Państwo takie filmy? Wymienię trzy tytuły. Ciekawy jestem, czy od razu będą Państwo wiedzieli, jaki będzie wspólny mianownik. Na przykład Wielki Gatsby z 74 roku, albo Absolutni Debiutanci 86 rok, albo jeszcze dorzucę Zabójcza Broń część druga. Jeżeli tak na szybko państwo nie są w stanie połączyć tych trzech tytułów, to powiem, w każdym z nich wystąpiła Patsy Kensit. To jest brytyjska aktorka, ale także piosenkarka. Tak jej się życie potoczyło, że przez 4 lata była żoną Jima Kerra z grupy Simple Minds, a przez 3 lata Liama Gallaghera z grupy Oasis, ale ani z jednym, ani z drugim nie jest obecnie związana. Mówię o tym dlatego, że swego czasu tworzyła taką grupę Eight Wonder, czyli 8 cud. Ich największy przebój? No zdecydowanie I'm Not Scared. No to kolejne muzyczne urodziny za nami. Patsy Kensit dziś świętuje. To jest lista przebojów trójki po godzinach. Właśnie minęła 11:30. Obiecałem państwu wszystkie 3 propozycje 48. wydania listy przebojów trójki. No to czas na tę 3. A to jest Igo. To jest piosenka Puls Miasta. A po wysłuchaniu tej piosenki proszę, aby państwo odpowiedzieli sobie sami, z jakiego miasta pochodzi Igo. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. określa ilość praw. Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy tła, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Miast i Igo. I to jest trzecia propozycja w 48. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Już absolutnie można na te piosenki głosować. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę albo użyć do tego naszej aplikacji. 49. wydanie Listy już najbliższy piątek od godziny 19. Tymczasem co do dnia równo 40 lat temu ukazuje się trzeci album grupy Spandau Ballet zatytułowany True. Utwór tytułowy już teraz. I know this. Więcej muzyki z płyty True Spandau Ballet odsyłam Państwa dziś wieczorem do Departamentu Rytmu. 40 lat temu ukazał się ten album w dorobku zespołu. Tymczasem w 48. wydaniu Listy Przebojów Trójki żadna inna piosenka nie awansowała aż tak jak Tilaf. Pochodnia plus 10 na 16. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego żywo, ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. No może nie była to najwyżej notowana piosenka wczoraj w liście przebojów trójki, ale z całą pewnością można powiedzieć, że to taki moralny zwycięzca. Żadna inna piosenka nie dostała od Państwa takiego awansu, bo to aż plus 10 Tilaf na miejscu 16. Z Peterem Gabrielem to jest dość ciekawa historia, bo jego piosenka Panopticon raz melduje się na najniższym stopniu podium, a to z niego spada. No akurat wczoraj wypadło tak, że Peter Gabriel był na miejscu 4. ciekawe, bo wiadomo już, że 18 maja będziemy mogli w Krakowie podziwiać Petera Gabriela. Przyjedzie promować swoją najnowszą płytę, a tej płyty jeszcze nie ma. I.O. tak będzie nosiła, taki będzie nosiła tytuł, Panopticon. Kolejna piosenka, która ten album zwiastuje, a w liście przebojów Trójki wczoraj to było miejsce czwarte. Jeszcze jedna ciekawa data muzyczna i myślę, że fani z grupy Depeche Mode będą pewnie usatysfakcjonowani. Zresztą sam nastolatkiem będąc słuchałem również tej formacji, a mam na myśli zespół Camouflage. No, niektórzy twierdzili, że to taka trochę podróbka, trochę kopia Depeche Mode, ale trzeba przyznać, że kilka utworów mieli naprawdę, jeśli chodzi o ten styl New Romantic, bardzo trafionych. No więc 35 lat temu ukazuje się ich debiutancki album Voices and Images i z tej płyty The Great Commandment. Oczywiście, że nieprzypadkowo wybrałem debiut grupy Camouflage i utwór The Great Commandment, bo najlepszą piosenką 48. wydania listy przebojów trójki okazało się ponownie Depeche Mode i utwór Ghost Again. Już można głosować, zachęcam, żeby to robić, lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Zofia Kruszewska audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. Do usłyszenia. Wspaniały głos, bogate aranżacje i brazylijskie rytmy. To był niezapomniany wieczór w Trójce. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi. Już jutro po 19:00 przypomnimy koncert Mietka Szcześniaka, prezentujący utwory z płyty Nierówni. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Pralki taniej nawet o 600 zł. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Cicha praca. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2249 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa.